Ελληνοφρένεια, η δική σου προπαγάνδα. Ελληνοφρένεια, με σεβασμό στη δική μας άποψη. Έλα, Τόλη. Λοιπόν, ωραία τα 20 χρόνια της Ελληνοφρένειας. Εγώ θα σε εύχομαι να είστε πάντα αυθεντικοί για τα επόμενα 20, όπως θα κλείσει και εσύ βασικά την επόμενη τετραετία που θα κλείσει και εσύ τα 20. Εύχομαι να είστε σταθεροί στις αξίες σας, να είστε υγιείς, να μας ενημερώνετε και να μας διασκεδάζετε. Και επίσης, εγώ ακούω τα τελευταία 10 χρόνια, οπότε θα ήθελα έτσι κάπως ένα ελαφρύ πράγμα. Με εσάς έμαθα το φοβερό συγκρότημα Σκάπε, οπότε σε παρακαλώ, βάλε ένα τραγούδι όποιο σε βολεύει. Asiático oriental, indio americano, africano, musulmán, blanco, europeo, aborigen, australiano, cinco continentes en un mismo corazón. Y επίσης θα σας δώσω πολλά φιλιά από την Κομωτινή. Multiracial, multicultural. Ελληνοφρένεια, για πολίτες με το μη κεφαλαίο. Multiracial, multicultural. Χρόνια πολλά, κορακοζόητης, σαν τα ψηλά βουνά. Να σε καλά, θα ζήσουμε, να σας θυμόμαστε. Να μας κεράσει ένα φωντανάκι που τα τρώμε πολύ εμείς αυτά τα φωντανάκια. Ναι, θα πάρετε ένα φωντανάκι. Στο κιλό. Να σου πω, βάλε ρε στη γράνα. Ποιος θα δει την κομμένη γράνα. Γράνα που σημαίνει υδραγωγός. Τη γράνα που σημαίνει υδραγωγός. Έτσι, να ξεχνάμε τώρα τα αρχαία, τα ελληνικά πρέπει να τα μαθαίνουμε σιγά-σιγά. Σωστό, να μάθει και η νέα γενιά. Έγινε, γεια. Ευχαριστούμε, γεια. Που καταστρέφει το νερό, το έδαφος. Θα έρθουν οι σιβαρίτες πολιτικοί να πούν εδώ τα δισεκατομμύρια. Στην Τζακώνα. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el destino que convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Ελληνοφρένεια, χτίζοντας την ισχυρή λαϊκή δημοκρατία της Ελλάδας. Αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Ελληνοφρένεια. Όχι στον πλουραλισμό. Όχι στην αντικειμενικότητα. Όχι στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Όταν πιστεύει ο Θήμιος ότι θα συνεργαστεί, δεν θα το παίζει συνέχεια. Ο Θήμιος κάνει τη δουλειά του. Αν δεν είχε όμως τον Αποστόλη, θα ήταν μονάχα για τον 902. Βαρύ. Κάνει φλάκ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται. Αυτό που πρέπει να δούμε όμως είναι ότι πέρα από αυτό το κοινό υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν τα πολύ καταλαβαίνει όλα αυτά. Είναι περίπου της γενιάς του Αποστόλη που απαντάει στα τηλέφωνα. Αποστόλης τα καταλαβαίνει όλα, έχει άποψη. Όπως από ό,τι που μπλέξε με σένα έχει άποψη. Καλές παρέες. Ένα πράγμα μας ενώνει. Ο Αλέξης Τσίπρας. Με γλύφει λίγο Τσίπρας. Ναι, τότε. Όχι τώρα. Τότε. Ναι. Τότε ήταν από την εκπομπή που τον είχαμε καλέσει. Γιορτάζουμε σήμερα, γιορτάζουμε. Θυμόμαστε, τιμούμε με κάποιο τρόπο μια αναφορά. Τους εαυτούς μας. Ναι. Τιμούμε τους εαυτούς μας. Σήμερα είναι 20 χρόνια Ελληνοφρένεια. Ξεκίνησε ως τρίλεπτο, μετά έγινε ώρα. Πήγε πάνω κάτω εκεί 11, πήγε κάποια στιγμή, μετά 12, μετά ξαναπήγε μία και τα τελευταία άπειρα χρόνια είναι στη μία. Τα τελευταία 17 χρόνια νομίζω είναι στη μία το μεσημέρι. Είναι στη μία το μεσημέρι. Ναι, ναι, ναι. Και είπαμε να τα θυμηθούμε, ακούσαμε εδώ μαζί με ακροατές ότι έχετε ζητήσει όλες αυτές τις μέρες. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε έρθει σε μια εκπομπή στο Sky κάτω που είχαμε, 2008 ήταν, λίγο πριν γίνει πρόεδρος του συνασπισμού, τότε πριν ξεκινήσει το συνέδριο. Και τον είχαμε υποδεχθεί καταλήλως. Καλά, εγώ τον υποδέχτηκα και μετά κάτω στην είσοδο για το γύρισμα της εκπομπής. Αλλά στο στούντιο του ραδιοφώνου τότε του είχαμε βάλει ένα τραγουδάκι και ξεκινήσαμε με αυτό την εκπομπή. Εγώ στις γης η κολλασμένη της πείνας βλάβει εμπρός εμπρός το δίκα το κρατήρα μιλέ. Λοιπόν, σου θυμίζει κάτι αυτό το τραγούδι? Καλά το πας, αλλά νομίζω ότι έχει βγει και σε καινούριες εκτελέσεις. Όπως? Πιο σύγχρονες. Πέγγιζίνα? Όχι. Δεν ξέρω τι ακούτε Εφηθόδη. Στο συνασπισμό. Εφηθόδη, το ακούτε στο συνασπισμό από Εφηθόδη. Όταν λέω σύγχρονες εκτελέσεις, εννοώ από συγκροτηματάκια τα οποία έχουν βάλει το η μόνη σου ένσταση είναι η εκτέλεση, δηλαδή στο τραγούδι. Εκτέλεση, αυτό. Μόνη μου. Κατά τα άλλα, εκφράζουν όλα όσα λέει. Οι διεθνείς είναι για όσους δεν έχουν καταλάβει, γιατί έχουμε ακροατήριο ποικίλο. Και έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη φορά μέσα σε πέντε μέρες. Εσύ φταίς γι' αυτό, δεν φταίω εγώ. Διότι με πήρες από τη Μούρη προχθές. Αυτά που θέλουν δύο. Τα ταγκό θέλουν και δύο. Μου είπες ότι υπάρχει μια πιθανότητα μικρή αλλά σημαντική να είσαι πρόεδρος μετά δεν την Δευτέρα. Δεν το είπα έτσι. Σε λέω πρόεδρο εγώ από προχθές. Και μου είπες ότι η Ελληνοφρένεια είναι μια αντιεξουσιαστική εκπομπή. Δε. Άρα λοιπόν δεν θα έχεις ποτέ ξανά τη μεγάλη αυτή ευκαιρία να ξανάρθεις εδώ. Είναι και ψεύτης και ξεκινάει την καριέρα του την προεδρική ως ψεύτης. Γιατί εγώ του λέω. Δεν έγινε. Σου είπα. Έλα τις τελευταίες σου συνέντευξη πριν γίνεις πρόεδρος. Όχι, μα αυτό δεν είναι σίγουρο. Αυτό αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν σπάσει ο διάλογος το ποδάρι του και γίνω πρόεδρος, ναι. Δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, τη, ίσως από τις πιο σημαντικές στιγμές, ας πούμε, στην πολιτική μου δράση, να βρεθώ στην Ελληνοφρένεια. Λοιπόν, είχαμε διαγνώσει από τότε ότι είναι ψεύτης. Εσείς μας τον φέρατε. Καλά λέει ο κόσμος, εσείς μας τον φέρατε. Ναι, ναι. Ήταν ένας πουθενάς. Ναι, ένας τίποτα. Και εμείς τον φέραμε στην εκπομπή τότε ναι, πριν από 10 χρόνια. Από τότε όμως, θα ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα. Από τότε υπήρχε ένα θέμα, ο τότε συνασπισμός να ενωθεί, να συνεργαστεί, δεν ξέρω εγώ, να γίνει ένα, να ομογενοποιηθεί με το Πασόκ. Ρεφορμήσανε, λες. Από τότε. Του το θέταμε από τότε το θέμα, αλλά τότε το αρνιότανε. Επειδή έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελληνοφρένεια, ναι. Είπα να έρθω. Ωραία. Και σε καλοδεχόμαστε, σε καλωσορίζουμε. Δεν σε έχουμε ψηφίσει, ούτε θα σε ψηφίσουμε ποτέ. Κανείς δεν είναι μάλλον, τέλος. Νομίζω εντάξει, ότι... αλλά αυτό... πάντα υπάρχει χρόνος για να αλλάξει στάση. Δηλαδή ποτέ δεν είναι αργά. Στο αντιγυρίζω. Πάντα υπάρχει χρόνος να αλλάξει στάση. Εγώ μάλλον δεν προλαβαίνω. Είμαι στο παραπέντε. Γιατί? Προλαβαίνω, λέω. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός. Όταν είχε έρθει ως πρόεδρος, από τότε δεν είχε ξανά στην Ελληνοφρένεια. Έγινε και πρωθυπουργός στην πορεία. Ναι. Του πήγε καλά. Μπορούμε πολύ, να πούμε. Καλά, καλά. Του πήγε πολύ. Σε εμάς δεν έχει πάει καλά, αλλά δεν έχει, σαν λαός λέμε. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Θυμόμαστε κάποιες έτσι ιδιαίτερες στιγμές που αρέσαν και σε εμάς και σε εσάς. Άλλες τα ζητήσατε, άλλες που τις ξεχάσατε, τις θυμηθήκαμε εμείς. Δεν πειράζει. Είχαμε κάνει κάτι ροζ τηλέφωνα. Τότε υπήρχαν στις εφημερίδες, αν θυμόσαστε, και στα περιοδικά κάτι νούμερα τεράστια που έπαιρνες και ήταν μια κοπέλα στην άλλη μεριά και συνομιλούσες. Τα περίφημα είτε ροζ. Μαγνητοσκοπημένο, είτε ζωντανά. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Ήταν κασέτα. Όχι, αυτό που είχε εμείς επιδιώκαμε τα ζωντανά. Ζωντανό. Και είχαμε την εξής ιδέα. Να βάλουμε στο τελικό αποτέλεσμα το Γιώργο Παπανδρέου να μιλάει με την κοπέλα που είναι στο ροζ τηλέφωνο. Αλλά πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Το καλύτερο βέβαια ήταν το backstage. Αυτό κάτι να εξηγήσουμε όμως τι έγινε. Θα έπρεπε ο Αποστόλης, εσύ δηλαδή, να μπεις μέσα στο στουντιάκι και να μιλήσει με αυτή την κοπέλα, αλλά με ατάκες του Γιώργου Παπανδρέου. Για να προκύψουν οι απαντήσεις που να και μετά θα βγάζαμε και σένα. Και θα βάζαμε, και τον, θα Γιώργο. Βάζαμε τον Γιώργο Παπανδρέου. Ακούστε λίγο ποιο έχουμε πρώτο με τον Γιώργο. Και οπότε θα σκεφτείτε μετά. Ότι τα ίδια που λέει ο Γιώργος έλεγα εγώ σε μια κοπέλα σε αυτή τη γραμμή. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αναλαμβάνεις την ευθύνη. Μπράβο, μωρό μου. Έχεις υπολογιστή μπροστά. Το διαδίκτυο θα είναι χρήσιμο και για εσάς. Θα να κάτσω πάνω στο πληκτρολόγιο, έτσι. 300 ευρώ. Όχι, μωρό μου. 300 είναι λίγα. 400 ευρώ. Παραπάνω. Πάμε στα 800 μέσα του συστήματος ΕΚΑΣ. Μου το παίζεις τσιγκούνις τώρα. Θα τα αλλάξω όλα. Και τι θα μου κάνεις. Θα τραβήξω μ***ια. Πού, στο τουρλωτό μου κολ***κι. Πιάσε τώρα τον μπ***σο εκεί πέρα και κούνα τον καλά, έτσι. Εγώ είμαι εκεί απέναντί σου και το κοιτάζω. Δεν έχω τον χρόνο. Μακάρι να είχα τον χρόνο. Συγγνώμη, δηλαδή αυτή η κοπέλα μόλις τέλειωσε τη δουλειά της, θα είπε στις άλλες φίλες της ότι είχε πάρει ένα σήμερα και μου λέγε για το ΕΚΑΣ. Μου λέγε για το ΕΚΑΣ. Χειρότερο, γιατί είχα πάει και στο, για τον Κουλούρι. Στον Κουλούρι, που δεν το πάραμε. Στον Κουλούρι, ναι. Που της λέγε για το Φαγκρί, το Ροδάκι, γιατί το τότε Μήλο, ήταν υπουργός ανάπτυξης και ασχολιόταν με όλα αυτά. Και είχαμε πολλές ατάκες με φρούτα. Ναι. Και έλεγε Ροδάκι, Μήλο. Και το Φαγκρί, θα μου το βάλει στο τέλο το Φαγκρί. Το ίδιο τηλεφώνημα έγινε και με λόγια του Καραμαλή. Ναι. Ναι. Γεια σου. Πες μου. Ήρθα να προσευχηθώ μαζί σας. Ναι, γουστάρω. Με σεμνότητα και ταπεινότητα. Με σεμνότητα και ταπεινότητα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Το πίδημα. 200 ευρώ το μήνα. 200 ευρώ, τόσο παραπάνω. 330 ευρώ στην πρώτη μας τετραετία. Παραπάνω. Αυτό αντέχει η οικονομία και μάλιστα... Με μεγάλη δυσκολία. Ναι. Επειδή μιλήσατε για ένα σχηματισμό. Ναι, φτιάξουμε καινούρια κυβέρνηση. Εγώ δεν πιστεύω στους ανασχηματισμούς και μάλιστα στους συχνούς. Έτσι, μωρό μου. Ότι το πρώτο και κυρίαρχο στίχημα είναι αυτό που θα με συγχωρέσετε να το χρησιμοποιήσω αυτόν τον διεθνή όρο, είναι το teamwork. Μ' αρέσει. Ομαδική δουλειά, μωρό μου. Το μήνυμα της κοινωνίας. Ποιο είναι? Είναι ξεκάθαρο. Να τους γκ*** όλους. Χωρίς σάλιο και χωρίς προφυλακτικό. Αυτό επιβάλλει. Το συμφέρον της κοινωνίας. Αυτό επιβάλλει, μωρό μου. Αυτή ήταν καλή, γιατί αυτό ήξερε τις λέξεις, απαντούσε και πήγαινε μια χαρά. Έχουν δύο ατάκες που έχουν πρωτοπαίξει στη ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια. Έκαναν καριέρα παγκοσμίως. Η πρώτη δεν χρειάζεται πάσα, είναι αυτή που ακολουθεί. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Είναι ο Γιάννος Παπαντώνιου. Ναι. Από το συνέδριο του 1996. Για τον σοσιαλισμό κατέληξε στα κάγκελα, αλλά. Δεν έχει σημασία. Αυτά, ναι, ο αγωνιστής έτσι. Ο αγωνιστής, ναι, εντάξει. Σαν αυτούς εδώ από το σαλόνι και από το τηλεκοντρόλ. Τώρα για τα 7.000 το μήνα. Ο πραγματικός αγωνιστής καταλήγει. Έχει βουλή. Ο Νικήτας Κακλαμάνης τι φοράει για σακάκι, είδες. Είχε δει το μαζονάκι προχτές στο. Ναι, ταιριάζει. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι η παλέτα τη Vivechrome. Δείτε, άμα είναι πέσετε, τα ασπρόμαυρα όμως. Τίμησε τη συνεδρίαση για την είσοδο τη χώρα στο ΝΑΤΟ. Τη γειτονική. Τη Βόρεια Μακεδονία. Η δεύτερη ατάκα που έχει κάνει καριέρα, πάλι βγήκε από εμάς, εμείς την ανακαλύψαμε δηλαδή, είναι η εξής. Την Κυριακή ούτε μια ψήφος να πάει χαμένη. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Στις κάλψες, στις κάλψες. Ο Θεός Γιώργος Παπανδρέου. Αυτό μας είχε χαρίσει μια πολύ ωραία ατάκα αυτή την ατάκα και τότε στις εκλογές. Ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι και άλλα πολλά βέβαια το Γιώργο. Πολλά, πολλά, πολλά. Αλλά αυτό οι θείες κάνει να πιάσουν τόπο, ναι, αντιγραφή. Ναι, ναι, αμέτρητα. Ο Γιώργος, ναι. Αλλά αυτό έχει πάει παντού. Το έχουν μάθει όλοι. Ναι, είναι από αυτά που. Αυτές οι δύο ατάκες ήταν δύο αγαπημένες μας και χαρήκαμε πολύ που κάνανε αυτόνομη καριέρα. Πια έχουν ξεφύγει και. Τι αναδείξαμε τα ταλέντα και τις άφησαμε. Το σοσιαλιστικό πάθος του ενός. Και τις κάλτσες του. Τη μανία για τις κάλτσες και το μπέρδεμα με τις κάλτσες. Ναι, αυτό ακριβώς. Και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με μια τακτική ακροάτρια, τώρα τελευταία, η οποία ζητάει έχει δύο αιτήματα, τα πακετάραμε και τα δύο. Λοιπόν, όταν άκουσα την εκπομπή για πρώτη φορά, είπα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια εκπομπή. Δεν υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Και μετά κόλλησα. Υπήρχαν. Αν πρέπει να διαλέξω κάτι από αυτά τα 8 χρόνια που σας ακούω, διαλέγω κάτι από το Θυμίο και κάτι από σένα. Εκπομπή της 9ης Απριλίου του 13 πρέπει να ήταν, σου είπα βάλει την αναζήτηση. Τότε που ο Θυμίος έκανε τις εξομολογήσεις του και μας συγκίνησε όλους. Ήταν ο Τράγκα στο Real FM και είχε κάνει την εκπομπή στο Sky και είχε καλέσει όλη τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχουμε αποθυμένα επαγγελματικά. Η μοίρα έτσι. Κάνουμε αυτό ακριβώς που θέλουμε, έτσι όπως το γουστάρουμε και στον προηγούμενο σταθμό και σε αυτόν. Νιώθουμε ελεύθεροι να πούμε ό,τι γουστάρουμε και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Ο καθένας μπορεί να το καταλάβει αν το προσεγγίσει και ψυχιατρικά ότι αφού κάνουμε αυτό που θέλουμε, μάλλον δεν έχουμε πολλά αποθυμένα επαγγελματικά. Δεν είχαμε όνειρο να γίνουμε δημοσιογράφοι. Να σας το πούμε και αυτό με αυτά και με αυτά, ούτε εγώ ούτε και ο Αποστόλης. Τυχαία συνέβη και σε μένα και στον Αποστόλη, το πεπρωμένο κτλ. Και όταν τα έφερε η μοίρα να στεριώσουμε σε αυτό το επάγγελμα, σε αυτή τη δουλειά. Πάντα μία από τις αγωνίες μας, η κορυφαία, ήταν να μην μοιάσουμε με πολλούς καταξιωμένους του χώρου. Να μην μοιάσουμε στους άπιους αυτού του χώρου. Την ίδια ώρα δεν νιώθουμε και παρθένες όμως. Είμαστε ανακατεμένοι, όπως είπα πριν, στα πίτουρα και μας τσιμπάνε. Μπορεί και να μας φάνε οι κότες. Τέλος, είμαστε κατακόκκινοι. Είμαστε πάρα πολύ κόκκινοι. Τιμή μας και καμάρι μας, όσο πιο κόκκινο μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Και από σένα τα τηλεφωνήματα που έχεις κάνει στους Κυπρίους βουλευτές τότε που ψήφισαν όχι σε όλα. Ναι, γεια σας. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Είναι το γραφείο του κυρίου Βαρνάβα Γιώργου? Ναι. Του βουλευτή ΕΔΕΚ? Ναι. Α, γεια σας. Ναι, σας ακούω. Τηλεφωνώ από την Αθήνα, από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είμαι ο Μίλτος ο Τερερές. Ναι. Ναι. Μα ήτανε δυνατόν να ψηφίσετε όχι χθες? Γιατί να μην ψηφίσουμε όχι? Γιατί το να ψηφίσετε όχι ήταν πολύ κακό, γιατί στεναχωρήσατε την Καγκελάριο. Και έτσι δεν έχει σταθερότητα η Ευρώπη. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει για την Καγκελάριο. Εμάς ενδιαφέρει για τη χώρα μας. Δεν βλέπατε εμάς που ψηφίσαμε ναι? Όχι. Εμείς τι είμαστε, χαϊβάνια που ψηφίσαμε ναι? Τι μας κόφτει εμάς από εσάς? Πρέπει να σας κόφτει. Γιατί σας στηρίξαμε εσάς και εσείς δεν μας στηρίξετε καθόλου. Εμείς δεν σας στηρίξαμε. Δεν στηρίξαμε το 1974. Εμάς μας στηρίξετε. Δεν σας στηρίξαμε στο σχέδιο Ανάν. Εμείς δεν χάσαμε εμείς 4,8 δισεκατομμύρια. Άμα ψηφίσατε. Εμείς δεν κάνετε μια διαδήλωση. Έχετε μεγάλη γλώσσα. Και ψηφίζετε και όχι. Όχι, και έχετε. Δεν έχουμε μεγάλη γλώσσα. Έχετε. Εμείς είμαστε όλοι ενωμένοι. Και εμείς ενωμένοι είμαστε. Και φωνάξαμε ένα βροντερόν όχι. Και εμείς φωνάξαμε έναν βροντερόν ναι. Σε όλα. Εσείς δεν στηρίξατε να πάτε στη Γερμανία, εσείς. Πώς στηρίξατε τον ναι. Και όλοι οι βουλευτές της Κύπρου είναι αγωνιστές. Εσείς στην Ελλάδα. Ενώ οι δικοί μας τι είναι, κότες. Ναι, εσείς, ναι. Εσείς δεν μας κοφτεί μας. Τι είπατε για τους Έλληνες βουλευτές. Που θα σας στηρίξαμε με το κούρεμα. Όλα στο Σαμαρά. Τώρα να πάω να το πω στο Σαμαρά. Καλά, καλά, καλά. Να πάω να το πει στο Σαμαρά, όποιο θέλει πέτο. Τώρα πάω. Όχι, bye bye. Θα ήθελα σε παρακαλώ να βάλεις τον κύριο Βασίλη από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο μέχρι τώρα για να δούμε την οικονομική εξαθλίωση που έχουμε πέσει. Έχει μερικές προτάσεις μέσα ο κύριο Βασίλης, άμα δεις, που φαίνεται η οικονομική κατάπτωση χρόνο με το χρόνο. Εκείνο που σου λέω ότι ερχόνται πολλοί λαθρομετανάστες εδώ να το πείτε που θα γίνει σε κανένα υπουργό, γιατί γίνεται στις κακομοίρες, δεν πάνε στα σπίτια σου, μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γιατί δεν μπορείτε να πάτε στα σπίτια σας, προλαβαίνουν και πάνε αυτοί οι πρώτοι και σας πηδάνε τις γυναίκες. Έλα έξω στο διάλογο που λες τέτοια πράγματα. Γιατί. Όχι, είχαμε επιτέλους εκεί που σε βρήκανε. Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Ναι, γεια σας, πείτε μου. Έχω μάθει ότι με αναμπέζεις. Ορίστε. Με αναμπέζεις. Σας αναμπέζουμε εμείς. Με αναμπέζεις εσύ. Δεν σας έχουμε αναμπέξει ποτέ. Και έχω και μία, έχω και μια στενοχώρια. Μου κλέψαν το μηχανάκι με στα πανιά τα μαύρα. Άσε. Ποιο είναι το μηχανάκι με τα μαύρα τα πανιά? Τη Φλωρέτα μου την κλέψαν. Έφυγε η Φλωρέτα. Hey, μου την κλέψαν, πάει. Τώρα μου έδωσε και ένα φίλο, το πλήρωσα δηλαδή. Ένα Λάντα τζιπ πήρα. Το πήρα. Λάντα. Δύο χιλιάρικα, ναι. Δύο χιλιάρικα, πού τα βρήκε με στην κρίση τα δύο χιλιάρικα? Δύο από εκεί, τρία από εκεί. Φυλαγμένο, ρε, να πάω σε κανένα νοσοκομείο. Πώ θα γυρίσω να πάω στι δουλειέ μου? Αποπλανήσανε το λαό αυτοί. Κατάλαβε. Και αν δεν έχω με τι να τόσο, με έφαγε κάψα. Δεν έχω. Με έφαγε κάψα. Ρεύμα δεν έχω να βάλω. Να πάρει μια βεντάλια και να κάνει αέρα στα μπουρδουλένια σου. Στα μπαλαρίνια σου, πώς τα πες. Όχι, όχι, δεν έχω βεντάλια. Εγώ μπαίνω στην κούρσα μέσα. Μπε στην κούρσα, άραψε το ερκοντήσιο και κάτσε εκεί. Φάτε εκεί το μεσημεριανό μια μέρα. Δεν έχει κούρσα, δεν έχει ερκοντήσιο. Είναι σχέτη, ναι, ναι. Μήπω να ψηφίσουμε, άκου. Στα γόνια ημέρα μου λέει, κύριε Βασίλη, έλα μανούλα μου του λοκαλί. Μου λέει, δεν έχω δουλειά. Και τι να σου κάνω εγώ του. Έχω εγώ. Εγώ είμαι συνταξιούχο, του λέω. Πήγα στο σούπερ μάρκετ σε ένα φίλο μου, κύριο Βασίλη. Τάγκ του πήρα κάτι μακαρόνια. Τι να κάνω, ρε, έχει οικογένεια. Τι να κάνω, πήγα στο σπίτι, τσακώθηκα με τη Βασίλενα. Μου λέει, πού είναι τα πράγματα που έφερε στο σπίτι? Τίποτα. Δεν θα μπορούσε να λείπει. Δεν θα μπορούσε ο κύριος Βασίλης βασικά. Μορφή. Με τίποτα. Θα μπορούσε. Μορφή των 20 χρόνων. Πια, ναι. Και από το Sky και εδώ στο Real. Ναι, αυτό ήταν ένα μικρό μάζμα. Έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια, ναι, ναι. Τα τελευταία ώρα, 16 χρόνια. Έχει πάρει, τι ώρα, παραπάνω από ώρα. Πάνω από 20 φορές πριν έχει πάρει. Αυτό που ακολουθεί είναι αυτό που έχεις κάνει, από τα πρώτα που έχεις κάνει έξω. Γιατί πριν καθίσεις και μιλάς με τους ακροατές, έβγαινες έξω. Ναι, πριν την ενότητα των ακροατών. Μικρό το παιδί, καιρό, μικρό παιδί. Όχι το πρώτο, και παράλληλα έχει. Και παράλληλα, και παράλληλα με την περίοδο που έβγαζα τους ακροατές, τα πρώτα δύο χρόνια νομίζω παράλληλα έμεινα και έξω με το μικρόφωνο. Έπαιρνες το καστοφωνάκι και πήγαινες. Και τότε ο Σιμίτης είχε πει να περάσουμε το μήνυμα της νίκης. Πόρτα-πόρτα. Ετοιμάστε, κυρίες και κύριοι, να περάσετε το μήνυμα της ελπίδας για το αύριο πόρτα-πόρτα. Γεια σας. Είμαι από το Πασόκ. Ναι. Και ήρθα να σας μεταφέρω πόρτα-πόρτα το μήνυμα της ελπίδας. Γι' αυτό σας διαβεβαιώ ότι θα νικήσουμε. Μην ανησυχείτε. Είναι νεκροψία, θα το δείξει. Πόρτα-πόρτα. Είμαι από το Πασόκ. Δρόμο. Ξαφανίσου. Ξαφανίσου. Πόρτα-πόρτα. Μην ανησυχείτε, λοιπόν, θα νικήσουμε. Εγώ με αυτή τη σύνταξη θα νικήσω, Πόρτα-πόρτα. Είμαι από το Πασόκ. Και έρχομαι πόρτα-πόρτα. Από το Πασόκ. Τι είναι αυτό? Το Πασόκ. Α, το Πασόκ. Ναι. Α, για την Δήμητρα Γιάννη. Πόρτα, πόρτα. Ποιος είναι? Ναι, γεια σας, είμαι από το Πασόκ. Από το Πασόκ. Ναι, μου ανοίγετε. Και δεν θέλει. Πόρτα, πόρτα. Α. Ναι, γεια σας. Γεια. Είμαι από το Πασόκ και έρχομαι πόρτα, πόρτα να σας μεταφέρω το μήνυμα της ελπίδας. Το μήνυμα της νίκης. Να πάτε στις άλλες πόρτες. Πόρτα, πόρτα. Είμαι από το Πασόκ. Και έρχομαι... Το Πασόκ. Ναι. Μακριά από εδώ. Πόρτα, πόρτα. Να μεταφέρω το μήνυμα της ελπίδας, πόρτα-πόρτα, όπως είπε ο κύριος Σιμίτης. Μικρός είσαι, βρε παιδάκι μου. Πόρτα-πόρτα. Γεια σας. Είμαι από το Πασόκ. Όχι, αγάπη μου. Να πληθούν όλοι με του μποφλό. Ευχαριστώ πολύ. Στα ματελά του. Αυτό που το υπέγραψε. Αυτή ήταν η καλύτερη. Εκεί γύρω στο Φάλιρο, πίσω από το Σκάι, έχει πάει, χτυπούσε κουδούνια, σε κυνήγησε ένα στο διάδρομο. Θυμάμαι που τα λέγαμε πάνω μετά. Έμπαινε σε πολυκατοικίες, θράσος. Άστα. Γιατί ακούγανε Πασόκ. Νέα παιδιά είμαστε. Έπρεπε να πάει τώρα. Μικρά παιδιά, δεν να πας τώρα. Από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν να σας μεταφέρω το μήνυμα. Δεν θα έρθει ζωντανός ή θα έρθει πολλά κομμάτια. Κριτσπέταλος θα γίνει. Κριτσπέταλος που λένε και. Οι Γιαννιώτες. Μεταξύ των φαρσών των πολλών που κάναμε, κάποια στιγμή δεν θυμάμαι για ποιο θέμα, πέφτεις πάνω στο Γεράσιμο Γιακουμάτο. Ήταν για το βιβλίο του Τατούλη ήταν. Το βιβλίο που είχε κάνει ο Τατούλης. Και θα Τατούλης πήγαινε ο Γιακουμάτος. Ναι, τον είχαν διαγράψει. Θα πήγαινε ο Γιακουμάτος όμως στην παρουσίαση και πήρα από τη Νέα Δημοκρατία εγώ να τον ψέξω. Πολιτικό γραφείο Γεράσιμο Γιακουμάτο, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Είχα πάρει και πριν. Ναι. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Γιακουμάτο. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο. Ο κύριος Τερερές, μήλος, είστε. Ναι, ναι. Για ένα λεπτάκι. Ναι. Δε, τι θες σας. Θα ληφθούν μέτρα, κύριε Γιακουμάτο. Θα μου κλάσεις τα ίδια καραγκιόζι, άντε γεια σου. Και ξανά πας τηλεφωνώ, μη σε κάνω τόπι στο ξύλο, βλάκα. Γεράσιμε. Ε, τι θέλεις μωρέ, μαλάκα, τι θέλεις. Να σου πω. Σε μένα βρήκε να μιλήσει. Δες κανένα καραγκιόζι σαν και σένα. Αντάρτικο ετοιμάζουμε. Τι είναι. Αντάρτικο ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε να σε χέσω. Όταν ήσουν υπουργός δεν τα έλεγες αυτά. Τι παρευλάκα, τι παρευλάκα. Δεν πήγαινε στον Τατούλη όταν ήσουν υπουργός. Και τα 10 χρόνια συμμαθήτης στο πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο. Είναι ανεξάρτητος τώρα, είναι αντάρτης ο Τατούλη. Στο κόμμα, κάτι μαλάκισα και σένα. Αν θες να κάνεις αντάρτικο, πες το. Υποτίθεται μιλούσε σε σύντροφό του από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, όντως. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι μακάκες που λέει μετά ήρθαν περισσότεροι. Ναι, στο και κόμμα. Αυτά τα λένε εκτός τηλεφώνων. Μπροστά είναι το κόμμα μας, ο πρόεδρος. Ναι, μας, ναι, οι συνάδελφοι, οι σύντροφοι, δεν λένε. Αλλά... Αφεντικός όμως, να εκτιμήσουμε ότι ήταν αφεντικός. Είχαμε ανταμώσει και μετά. Είχε έρθει σε μια συνέντευξη και μας είχε γνωρίσει και εσύ είχε γνωρίσει και εσένα. Ναι. Δεν είναι ο Γιακουμάτος, είναι ανοιχτόκαρδος. Θα μείνουμε σε τρεις ακροατές από τους πολλούς που έχουν πάρει. Ο πρώτος μόλις είχε απολυθεί και έκρινε σκόπιμο να πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή. Έλα, Αποστολή. Έλα. Σήμερα μου ανακοινώσανε ότι με απολύουνε. Είμαι ένας μαζί με όλους τους άλλους. Τι δουλειά έκανες? Τεχνικός πληροφορικής. Μετά από πόσα χρόνια σε απολύσανε? 3 χρόνια. Είμαι φρέσκος, είμαι νέος στη δουλειά. Ό,τι όνειρα έκανα, να παντρευτώ με την κοπέλα μου, να φύγω που πλέον από τους γονείς μου, τώρα καταρρίφθηκαν. Το καταλαβαίνεις. Έχω γνωστούς μου οι οποίοι έχουν φύγει για το εξωτερικό. Και απορώ πώς μετά από τόσα μέτρα, μετά από τόσα. Τώρα είμαι πολύ φορτισμένος. Μετά από τόσα που έχουν κάνει στον ελληνικό λαό, συνεχίζουν και λένε ότι θα πάρουν και άλλα μέτρα. Αποστόλη μου, όσα χρόνια δούλευα, 800 ευρώ έπαιρνα. Από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα που ανακοίνωσε την απόλυση. Και δεν ξέρω πού μπορώ να φτάσω. Γιατί πραγματικά, όταν έχει πάρει μία δόση για να αγοράσει μία μηχανή και τρέχει η δόση και δεν έχει ακόμα εξοφλήσει και έχει και υποχρεώσει, δεν μπορεί ο καθένα. Και εγώ είμαι μόνο μου. Δηλαδή, ζω με του γονεί μου. Δεν πληρώνω την νίκη, δεν πληρώνω τίποτα. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πώ αυτά τα λαμόγια συνεχίζουν και έχουν το θράσο να έχουν ξεφτυλίσει ένα λαό, να έχουν καταπατήσει και να έχουν γαμίσει πραγματικά την αξιοπρέπειά μα, να συνεχίζουν να βγαίνουν και να λένε θα πάρουν μέτρα. Και φταίει ο ελληνικός λαός που συνεχίζει και τους ψηφίζει. Φωνές της κρίσης. Ναι. Ήχη της κρίσης. Ένας ήταν αυτός ο ακροατής. Ο άλλος ήταν το Χρυσοχοΐο που το έκλεισε και ήθελε να κάνει το τελευταίο τηλεφώνημα και αυτός. Ο άλλος έκανε το πρώτο στην εκπομπή πρώτο, μετά την απόλυση. Αυτός κάνει το τελευταίο. Που κλείνει... Έλα, Απόστολε. Έλα. Καλημέρα, ρε φίλε. Είναι ιστορικό το τηλέφωνο αυτό, γιατί είναι, σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω, ρε φίλε. Και είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σ' άκουγα τόσο καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και την εκπομπή σου που μας έδωσε και στιγμές χαράς σε αυτό το χώρο εδώ μέσα. Αλλά ήταν οι μόνες. Ναι, ήταν. Κατάλαβα. Ήταν οι μόνες. Και συνεχίστε. Τι μαγαζί ήτανε? Με κοσμήματα, Αποστολή. Ναι, με κοσμήματα. Είμαι κοσματοποιός 5 γενναίες και είμαι εγώ αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των 5 γενναιών. Η δική μου ήρθαν πρόσφυγε. Άξιο ήτανε... τέκνο. Θα έχει να λέει καμάρι ο παππούς. Ναι. Μεγάλο καμάρι θα με έχει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Συνεχίστε να τους πηδάτε. Είσαι σαν τον Γιώργο, ένα πράγμα στο κόσμημα. Μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί. Απλά θεώρησα σωστό, λέω, να σπάρω τώρα. Ποιο να πάρω λίγο να χαρώ, λέω, να ανεβώ. Είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω από εδώ μέσα. Και σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους συνεργάτες για τη χαρά που μου έδωσες. Γιατί ήταν η μόνη εδώ μέσα. Να είσαι καλά. Άλλη μια φωνή της κρίσης. Επίσης, ναι, επίσης. Έντονο τηλεφώνημα. Και τρίτος ακροατής, επειδή το πρώτο εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ από το Γενάρη του 2015 έως το Ναυτικό Μνημόνιο, ναι. Εδώ έχουμε ακούσει όσα δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Όλα αυτά τα 20 χρόνια της ελληνοφρένειας, γιατί βλέπαμε θα κάνει την κολοτούμπα, βλέπαμε ότι είναι συνεπής, βλέπαμε που θα πάει. Όχι ότι είχαμε κανένα ταλέντο, είναι θέμα ανάλυσης. Το βλέπαμε, το λέγαμε και πριν βγει και αφού βγήκε και έπεφτε το βρίσιμο. Σωρό. Βρίζανε πάρα πολύ. Ήταν, κατά τη γνώμη μου, το πιο αβάσταχτο έτσι, εξάμηνο, το χειρότερο εξάμηνο επαφής με τον κόσμο. Εντάξει. Γιατί δεν περίμενα από αριστερούς μετά να χρησιμοποιούν τέτοια φρασιολογία. Ναι, μεν την εκπομπή τη θεωρούσαν δική τους, γιατί βρίζαμε τον Σαμαρά πριν, βρίζαμε τον Γιώργο Παπανδρέου και βλέπανε μια κόντρα σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, παίρνει μετά το εξάμηνο ένας ακροατής. Ναι. Σε σένα έχω να πω μόνο μια συγγνώμη. Μεγάλη συγγνώμη, παιδε. Σε εμά γιατί? Σε όλου. Α, κατάλαβα τι ψήφισε. Γεια. Γεια. Αυτό. Σύντομο. Και περιεκτικό. Και περιεκτικό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν την έχουν ζητήσει οι ακροατές, αλλά εμάς μας άρεσε πάρα πολύ μια επικοινωνία κάτω στον Sky. Ο κύριο Νίκος είναι. Α. Με την ώρα του. Κυρνίκο! Την ώρα τη εκπομπή. Πήρε μια κυρία νομίζοντας ότι έχει πάρει έναν ιδιοκτήτη τη πολυκατοικία. Κυρνικό. Έλα. Η κυρία Μαρία είμαι από την πολυκατοικία. Έλα, κυρία Μαρία μου, από το Σιριάλ. Δεν είσαι

άμα έρθει το κανάλι εκεί πέρα, εμείς θα έχουμε μεγαλύτερη ζημιά, γιατί εμείς κινδυνεύουμε να πέσουμε. Αυτός δεν τον νοιάζει, βούτυρος στο ψωμί του είναι. Όχι. Ενημερώσατε. Θα του πείτε ότι ενημερώθηκε υπουργός και θα έχει επιπτώσεις αν κάνει οποιαδήποτε δημοσιοποίηση. Θα κινήσουμε όλη την νόμιμη διαδικασία, γιατί αυτό είναι σίγουρα υλικό προβοκάτσιας. Πέστε του για να τρομάξει. Να το πω έτσι λέτε. Βεβαίως. Πέστε του να... για να τρομάξει ότι αν κάνει οτιδήποτε, η υπουργός θα κινήσει όλη την νόμιμη διαδικασία. Δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό. Εσείς έχετε ενημερώσει τον υπουργό. Τώρα μόλις. Α, ξέρει. Τώρα που μιλούσαμε, πήρε για άλλο λόγο υπουργός. Δεν ξέρω τι να κάνω, είμαι και σε πανικό, δεν ξέρω. Με αυτό το πράγμα να έρθουν τσόντες στα παιδιά, ευτυχώς που δεν πήγαν στα χέρια τους, που τα προλάβαμε εμείς και δεν τα μοιράσαμε. Λοιπόν, προλάβετε το διευθυντή. Θα κοιτάξω, θα κάνω ό,τι να είναι. Είμαι κι εγώ να σκάσω, καταλαβαίνετε. Εντάξει, προλάβετε το διευθυντή. Είμαστε παιδαγωγοί. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να φτάνουν στα δικά μας χέρια και να τα δίνουμε στα παιδιά. Inferior por creerte diferente. Tenemos que enseñar, aprender hasta que la nacionalidad no nos represente. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Αυτό το τραγούδι είναι από ένα CD που είχαμε βγάλει. Ναι, το αντιφασιστικό CD που είχαμε βγάλει. Ιδέα μαζί με τους κολεκτίβα. Συμμετείχανε πολύ. Ένα διπλό CD. Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε διάφορους καλλιτέχνες και γνωστούς και λιγότερο γνωστούς. Εδώ Αετόπουλος Ζερβουδάκης. Ο Αετόπουλος Ζερβουδάκης με τον Μετανάστη. Αυτό είναι και το CD να πούμε που πρώτη φορά ηχογραφήθηκαν οι τράπεζες που έχουμε κάνει με το Σπύρο το Γραμμένο. Και το Μπιτσιρίκο. Και το Μπιτσιρίκο, το Ραντεβού στα Ξερονίσια αλλιώς και πολλά άλλα. Η Μάρθη Φριτζίλα είχε συμμετάσχει. Πολύ Μάτζικ Ντεσπέλ, πάρα πολύ. Και ήταν ωραία προσπάθεια με τους κολεκτίβα μαζί. Λοιπόν, ναι, τώρα, επόμενος σταθμός. Μια μέρα έντασης εδώ μες στο στούντιο. Μια μέρα έντασης. Πολύ ένταση. Τζίμι Πανούση. Καλεσμένο το Τζίμι το Πανούση. Έχει έρθει κάνα 2-3 φορές σε εμάς και στο Sky έχει έρθει και εδώ. Δύο-τρεις νομίζω φορά... μόνο στο Real και στο Sky. Ναι, ναι, ναι, ναι, συνέχεια. Δεν θα ακούσουμε όλη την εκπομπή. Όχι, δεν θα ακούσουμε όλη την εκπομπή. Αλλά διαλέξαμε και ένα κομμάτι πιο πολύ όπως θέλουμε εμείς να έχουμε στο μυαλό μας το Τζίμι, βέβαια. Και όχι εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, της όποια έντασης. Μεγάλη στιγμή. Έχει, τη μεγάλη στιγμή, που τέλος πάντων χρήσιμη ήταν και εκείνη και για όλους μας και για να σκεφτούμε διάφορα και για να μετρήσουμε και τις σχέσεις. Όλα αυτά στο τέλος είναι χρήσιμα. Είναι ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Πολύ χρόνο είναι αυτή την Παρασκευή. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πότε είναι αυτή η εκπομπή με τον Τζιμάκο μέσα στα έτη που έχουν περάσει. Τώρα έχετε φέρει πολλές φορές. Το χάρισμα του Μπακράτη καταρχήν, έτσι. Να σε χαιρόμαστε. Να σε καλά. Και να συνεχίζετε να μας χαρίζετε αυτό που μας χαρίζετε. Γούσταρα πάρα πολύ από τις τέτοιες φορές που ακούσατε τον Τζιμάκο σε εσάς. Μια από αυτές τις εκπομπές δεν μπορώ να ανασύρω τώρα τη χρονιά αυτή τη μου, γιατί με σύλληξε εγώ, ξέρεις. Τι έλεγε. Τα έλεγε καλά ο Μαγκάς. Και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΚΚΕ, για όλους. Ξέρεις. Real FM, Real FM, Τζιμάκο speaking with Mr. Αποστόλης and Mr. Θήμιος. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε εδώ για να πει για το κουκουέ. Μα με φάγατε, για το πρόγραμμά μου ήρθα να πω. Τι προβοκάτω. Αυτό είναι το πρόγραμμά σου. Ωραίο πρόγραμμα έχεις. Ωραίο πρόγραμμα. Όχι, έχω αποθυμένα πολλά γιατί όπου πηγαίναμε συνέλεξε. Εγώ δέχομαι τα αποθυμένα. Στο πανεπιστήμιο συνέλεξε. Καλά κάνανε και δουλειές. Σε δέρνανε. Τελικά σου κάνανε. Προκαταβολικά. Εσύ θα μέρνε, έλεγα παράγγελη μαμά Ρωσία. Να διώξουμε τη Σία. Να διώξουμε τη Σία. Να φέρουμε την Καγκεμπέ. Κάνω μια ερώτηση δημοσιογραφικού τύπου. Ναι, ναι, έχει όρια η πρόκληση. Όχι, καταρχά δεν είναι πρόκληση, είναι σάτυρα. Μα γι' αυτό το όχι, πρόκληση το λέω. Η ερώτηση θα συγκεκριμένα τοποθετηθείτε. Δεν υπάρχουν όρια. Ή μάλλον υπάρχουν αυστηρότατα όρια στη σάντρα, να το πω καλύτερα, τα οποία τα βάζει αποκλειστικά και μόνο το κοινό. Αν είσαι χυδαίος, υβριστής και ατάλλαντος, το κοινό δεν θα πληρώσει λεφτά για να έρθει να σε δει και θα σηκώθει να φύγει. Και θα τελειώσει. Δεν χρειάζεται ούτε δικαστήρια, ούτε μηνύσεις, ούτε αυτά. Από την άλλη, αν είσαι καλός, ό,τι και να λες, αν ο κόσμος το δέχεται. Ο κόσμος είναι τα όρια. Το κοινό είναι τα όρια της σάτυρας. Εγώ θα επαναλάβω την ερώτηση. Έχει όρια η πρόκληση. Δεν μιλάω για τη σάτυρα. Εγώ το θέμα της σάτυρας το έχω λυμμένο. Για την πρόκληση λέω. Εγώ από το που γεννήθηκα μια πρόκληση. Με τι όρια να. Α, γι' αυτό λέω. Αυτό έχει όρια αυτό. Δεν έχει όρια. Πού μπορεί να φτάσει κάποιος για να προκαλέσει. Και δεν εκεί προκαλείς. Είναι το κοινό. Δεν προκαλείς. Το κοινό βάζει τα όρια. Αν δεν υπήρχαν όρια, θα έβγαινε ο καθένας, θα έλεγε δύο βρωμόλογα. Και δεν θα είχαμε θέμα ανεργίας. Θα κορομάγαν όλοι και θα. Θέλει μια πολύ μεγάλη τέχνη, γι' αυτό και στενοχωριέμαι όταν ακούω, ας πούμε, έτσι περίεργες λέξεις, βρώμικες εισαγωγικά, να τις χρησιμοποιούν ατάλλαντοι άνθρωποι. Θέλει πολύ μεγάλο ταλέντο. Είναι μια τέχνη που έχουμε πάρει τους παππούδες μας και αυτή την τέχνη να τη σεβόμαστε. Μετά έγινε ο χαμός. Πριν είχε γίνει. Ναι. Είναι πρι... όχι, πριν και μετά, τέλος πάντων, έγινε ένας χαμός. Πάντως, επειδή πολλοί χαίρονται και λένε «Α, τι είχε γίνει τότε και την είπατε στο Τζίμι, σας την είπε ο Τζίμις». Ή και από γίνεται... εδώ χαίρονται, από εκεί χαίρονται. Ναι, επειδή χαίρονται διάφοροι με τέτοια, αλλά είναι το κοινό που θα χαρεί με τον Τζακωμό και τον χωρισμό του ζευγαριού στο Power of Love ενδεχομένως ή στο Survivor στην αποχώρηση. Είναι και άλλο κοινό. Είναι και άλλο κοινό ενδεχομένως. Να πούμε όντως για την ιστορία, οι σχέσεις μας δεν άλλαξαν μετά με το Τζίμι. Ήταν μια στιγμή περίεργη. Οκ, okay, αλλά δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει και μπορούμε να συνεπάρχουμε μαζί και όπως και συνεπήρξαμε. Είναι θέματα όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, παραπέρα. Λοιπόν, πού πάμε πριν κάνα τρίμηνο, είχαμε φέρει εδώ την κυρία Μαρία Σιδέρη. Βέβαια. Κρατούμενη στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ. Πολύ, περιμέναμε ότι είναι μια ηλικιωμένη, 90 τόσο χρονών, που έχει μείνει 14 χρόνια στις φυλακές Αβέροφ για πολιτικά φρονήματα. Αριστερή, βέβαια, δεν το σημαίνει. Πολλοί θα έχετε ακούσει και το τραγούδι Καρναβάλι που έχουμε μεταδώσει πολλές φορές από την εκπομπή από τις φυλακές Αβέροφ. Θα το βάλουμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι, που και η κυρία Σιδέρη συμμετείχε στη χοροδία. Ήταν η διευθύντρια της χοροδίας των φυλακών. Μας είχε εντυπωσιάσει εδώ, γιατί είχαμε με δέος όλα αυτά που τα έλεγε, με βροντερή φωνή, καθαρότατο μυαλό, θυμόταν τα πάντα. Ένα μικρό απόσπασμα. Μετά με πήγανε στις φυλακές Αβέροφ. Όλες αυτές που ήρθα από τη Θεσσαλονίκη, όλες οι φυλακές Αβέροφ μας πήγανε. Και μας μοιράσανε στους θάλαμους. Εσείς σε ποιον θάλαμο ήσασταν? Στον πρώτο θάλαμο που ήταν η μελοθάνατες. Όλο μελοθάνατες. Ήταν πολλές γυναίκες μέσα? Ναι, 20. 20 μελοθάνατες. Από εκεί πήρανε 17 γυναίκες δίπλα από το κρεβάτι μου. Όσο ήταν, καιρό είσαστε, 17 εκτελέστηκαν. 17 γυναίκες εκτελέστηκαν. Γυναίκες, λέει, κοριτσάκια ήταν, τι ήταν, 16 χρονών. Η Μαρία Ρέπα ήταν 16 χρονών. Το εκτέλεσαν γιατί δεν τους, αφού το βασάνισαν στην ασφάλεια, δεν τους είπε ποιος προμήθευσε με διαβατήρια στον αδερφό της που έφυγε στη Γαλλία. Για σπουδές που έγινε το παιδί. Στη Γαλλία, ποιος του έδωσε το. Το διαβατήρι. Το διαβατήρι, γιατί ήταν χρωματισμένο το σπίτι της. Ναι. Το μεγάλο της αδερφό τον είχαν εκτελέσει οι Γερμανοί. Εκτέλεσαν πρώτα. Και αυτήν. Και το εκτέλεσε το κοριτσάκι. Αγγέλια ανασένουν. Αγγέλια που βρίσκονται ψηλά. Αγγέλια που βρίσκονται χαμηλά. Η φροχή μας ενώνει. Ο ήλιος γράπηκε να φανεί. Δικηγόρος μας ακόμα και εκείνος μας έλεγε να υπογράψουμε, να ελωτώσουμε την ποινή μας. Και? Καμιά δεν έκανε δηλήσουμε. Καμιά μελοθάνατη δεν έκανε. Καμιά μελοθάνατη. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω τη ζωή μου, είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω. Όχι. Γιατί? Όχι. Γιατί πουνούσε με αυτούς που πήγανε. Τόσο απλά και τόσο καθαρά. Ασυζητητή που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Μια άλλη στιγμή. Πολύ ιδιαίτερη ήταν όταν είχαμε πάει φέτος Σεπτέμβρη στο σπίτι της Μάγδας Φίσα. Ναι. 5 χρόνια με τη δολοφονία του Παύλου. 5 χρόνια, κάναμε τη συνέντευξη, παίχθηκε η εκπομπή, μπήκαμε στο σαλόνι, βλέπαμε τη Μάγδα Φίσα, την είχαμε δει σε φωτογραφίες, βίντεο. Είναι διαφορετικό να τη βλέπεις εκεί. Ένας απλός άνθρωπος με τις καθημερινότητες. Φαίνεται αυτό που εκπέμπει, οι κινήσεις της, το βλέμμα της, όλο το σαλόνι φωτογραφίες του Παύλου. Και με κάτι μεγάλο που κλήθηκε να διαχειριστεί ξαφνικά στη ζωή. Ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την εκπομπή. Βλέπεις στα πρόσωπά τους ότι δεν υπάρχει ίχνος μετάνοιας. Αντιθέτως, θεωρούν ότι οι δικοί τους άνθρωποι που ήταν, είναι κατηγορούμενοι είναι ήρωες. Και σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά τον μαχαιρώνει. Ο ίδιος ο Παύλος συπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει, τι κάνετε εμένα? Την ώρα που τον μαχαίρωσε και πάει να φύγει, του λέει, που πάτε μου, πάνω, με μαχαίρωσες και φεύγεις? Και μπαίνοντας λοιπόν μέσα στο, αφού τον παίρνουν με το περιπολικό, τους είπε ότι, εντάξει, δικό σας είμαι. Λέει, τι αστυνομικός είσαι? Όχι, λέει, Χρυσαυγίτης. Αν ήταν στο χέρι σου να τους τιμωρήσεις? Κομμάτια πιστεύω. Αυτό, δηλαδή, αυτό έχω μέσα μου, ότι μόνο σε κομμάτια. Μη κοιτάς το στήθος που κυματωθεί. σκοτώσαν έχει κοιμηθεί. Η απουσία του είναι πολύ, πολύ πιο ψυχοφθόρο και πιο έντονο από όλο αυτό. Τι σου λείπει πιο πολύ από τον Παύλο? Όλα. Πιο πολύ? Το μάνα. Η Μάγδα Φίσα από αυτή τη συνέντευξη που μας είχε δώσει φέτος στα 5 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Τώρα θα πάμε σε, αλλάζουμε τελείως κλίμα, γιατί η Ελληνοφρένη είναι αυτό. Αυτό είναι όλα αυτά τα όλα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό. Από το ζεστό στο κρύο. Το Μονακό. Αλλά όλο το Μονακό όμως. Το Μονακό, πώς ξεκίνησε το Μονακό. Όλη η κυρία που είχε πάρει για το Μονακό. Τώρα για την Παρασκευή, το Μονακό μην μου ξεχάσετε. Σωστός. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πήρα τη Real News. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το ΕΑΜ έπαιρνε τα όπλα από τους Άγγλους και έκανε δήθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δήθεν ότι έκαναν αντιστασιακούς αγώνες με μερικές κολογεφυρούλες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο μεγαλύτερος αλληταράς. Αυτό που έχω να πω, λοιπόν, είναι ότι μην παίρνετε κονσέρβε στο σπίτι, μην κάνετε καμιά τρέλα μόνοι σας. Κάτι άλλο. Αλλά ακόμα και να μην έχετε, κάποια μέρα. Γιατί φοβάται να. Θα μπούμε εμείς με τις κονσέρβες, μην ανησυχείτε. Μόνοι με τα ξά στο ακούτε. Ακούτε. Ακούς Μαρή Χρυσαυγίτσα. Το ωραίο είναι με όλους αυτούς ότι παίρνουν πολύ ευγενικά στην αρχή. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ χαμηλή φωνή. Και γκαζών. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι γκαζώνουν. Έχουν νεύρα όλοι αυτοί. Ο φασίστας έχει νεύρα πάντα. Ξεκινάει από ένα ψυχισμό ανώμαλο. Και το βγάζει με αυτόν τον τρόπο. Με τον Μπομπ θα πάμε στις άλλες διαφημίσεις. Μπομπ Σφουγγαράκης. Να θυμηθούμε αυτόν που δίνει τα δικαιώματα. Μια παραγγελιά. Πιθανόν να την έχουν ζητήσει. Είναι μια από τις καλύτερες ατάκες που έχει πει ποτέ. Με τον Μπομπ Σφουγγαράκη. Τόσες τρύπες και αυτός δίνει δικαιώματα. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν θα παραγγελιά. Έγινε, ρε, να σκαλά. Και να συνεχίσετε για άλλα 20 χρόνια τουλάχιστον. Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο από την εκπομπή της Ελληνοφρένειας, μπορώ? Εγώ είμαι. Εσείς είστε? Πείτε μου. Για θέλω να σας πω κάτι. Είμαι μητέρα ενός παιδιού που έχει ως ηρωά του τον Μπόμπι Σφουγγαράκη. Τώρα αυτό δεν φταίει το παιδί, εσείς φταίτε. Εγώ φταίω. Εσείς φταίτε καθόλου για αυτό που κάνατε χτες? Για ποιο? Για αυτό που δείξατε εκεί με το λογοσκούφι. Για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Βεβαίως για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια μιλάω. Επειδή μαρκάλευε ο Μπομπ τον Αστερία, το Εσουρού τα λέει. Έχουν τα πράγματα. Μπορείτε να πάρετε δύο παιδικούς ήρωες και να το δείξετε αυτό σε μια εκπομπή. Εμείς δεν τα βλέπαμε, το Εσουρού μας είπε ότι τον παίρνει ο Μπομπ και τον δίνει ενίοτε. Εσάς μιλάω, κύριε μου. Ναι. Είχατε ένα παιδί. Ήταν σωστό αυτό που δείξατε χτες? Και τέλος πάντων, τι έκανε ο Μπόμπος Φουγγαράκης με τον Αστερία? Αυτό που υπονοήσατε το είδα εγώ. Το Εσουρού τα έχει καταγγείλει αυτά για τη βία και τον τιουτισμό που προβάλλεται μέσα από αυτό το κινούμενο σχέδιο. Ναι. Τα έχει πει το Εσούρου, γιατί αφήνει το παιδί σαν τα βλέπει? Είναι απαγορευμένη εκπομπή. Καταλαβαίνω γιατί συγχύζεστε, γιατί είναι αγαπημένος του γιού σας. Άμα ήταν ο Μπάτμαν και το έκανε με το Σούπερμαν, θα είχατε επίσης πρόβλημα. Γιατί αν ήταν ο Γουίνι με το τίγρη, το έκανε ποτέ? Που ήταν μέσα στο δίδυμο, στο δάσος? Γιατί δεν διασυστήκαν αυτοί οι ήρωες? Αν νομίζετε ότι ο Γουίνι δεν πούχ με τον τίγρη, δεν το έχουν κάνει. Και δεν το είδαμε εμείς. Πότε έγινε αυτό το πράγμα? Ζεύρα τον έχει κάνει ο Winnie the Pooh τον τίγρη. Σας παρακαλώ πολύ. Σε... Κάνατε εσείς εχθές, σηκώνει και μήνυση μου σε αυτό. Δυο παιδικούς ήρωες θα το βάζετε έτσι. Επειδή πηδιώσαν το δυο παιδικοί ήρωες. Μα τους ήρθε, τι να κάνουμε. Εμείς θα φάμε μήνυση που πηδιώσαν το ο Μπόμπος Φουγγαράκης με τον Αστερία. Αφού είχε όρεξη ο Πάτρικ, του ήρθε και του αλλού περίοδο δεν είχε κανείς από τους δύο. Σας παρακαλώ πολύ. Και στο κάτω-κάτω και ο Μπόμπος Φουγγαράκης δίνει δικαιώματα. Τόσες τρύπες. Συγγνώμη. Τα μισά που είχαμε μαζέψει δεν παίξανε. Δεν θα τα παίζουμε την άλλη εβδομάδα κομμάτι-κομμάτι, επειδή τα έχετε ζητήσει. Και καθημερινές και σε αφιερώσεις θα τα βάλουμε. Σας αποχαιρετούμε με μια παραγωγή που είχαμε κάνει. Παραγωγές λέμε αυτά τα τραγούδια που μέσα βάζουμε ηχητικά. Από το Sky τη φτιάχναμε, την ανανεώσαμε στο Real. Εδώ θα ακούσουμε μόνο 1,5 λεπτό, όχι τα 3 λεπτά που ήταν όλο. Με Τζίμι θα κλείσουμε. Με και είναι ο νέο Έλληνα. Κάνω φωτιές σε βόθρο με εικόνες. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Έχετε ακούσει για το Botox? Botox, Botox, ναι. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. We need to break down the walls. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Νικολί, Νικολί, καπετάνιε ντερτιλί. Έλληνας! Με δελφικό έψιλον επάνω και αρχαϊκό δελφικό αλφα. Φιλέλληνα. Να. Παράθυνη λουλούδια με νύτια. Ωραία νύτια ήρθια. Και ψήλο σιγκοτούλα λεμονιά. Κι εγώ. Σιγκοτούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σπάζουνε αρνιά. Στα σάλωνα σπάζουν αρνιά. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Μια απ' τα ίδια. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Αυτά δεν μ' αρέσουν.